Muhterem efendim, vesvesenin çeşitlerinden biri olan, amelin en iyi suretini araştırmakta neşet eden vesvese, bazı müminlere dini adeta yaşanmaz kılıyor. Doğru ibadet etme noktasındaki hassasiyet ile vesvese arasındaki çizgi nasıl olmalıdır? Bu türlü vesveselerden kurtulmanın vesileleri nelerdir? Vesvese ta öteden beri olmuş. Fakat farklılıkları vardır vesvesenin. Belki içinizde de vesvese yaşayan insanlar vardır. Evet, bazen zat-ı uluhiyetle mülahazalarınız, münasebetleriniz, onunla muamelenize, münasebetinize yakışmayacak naseza, nabece mülahazalar şeklinde olur. Bazen temadi de edebilir bunlar. Muhakkaten gelip geçen şeyler bunlar, güneşle münasebetinizi kesen bahar bulutları gibi gelir geçer. Onu hemen sırtınızı dönersiniz. Fakat bazen temadi olur onlarda. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem münasebetinize dokunacak şekilde naseza, nabeca şeyler. Hazreti Fir'in de bir yerde ifade ettiği gibi bazen birbirine zıt şeylerde tedavi olur, çağrışım olabilir. Yani Kabe'nin karşısında bir insan hemen en aşağı bir şeyi, mesela mahalle ıtraatı insanı hatırlatır orada. Daha olmayacak şeyler. Bu mevzuda tasrihi, bu ruh ve fikir iffetimize münafi bulduğundan dolayı ona girmiyorum ben. Yani tasrih etmeyeceğim, açmayacağım. Kur'an'la alakalı olabilir bu. Gönülden bağlı bulunduğunuz dini mübini İslam'la, şeriat-ı karra ile alakalı olabilir. Mukaddesatın herhangi bir parçasıyla veya bütünüyle alakalı olabilir. Bazen gelip geçici olur muhakkaten. Bazen de mütemadi olur. O gelip geçici olanlara karşı insan hemen sırtına döner. O vesveseye karşı. Başka bir şeye dalar, unutur onu. Sonra belki yine gelir öyle bir yoklar. İnsan yine ondan uzaklaşır, yine unutur onu. Bunun çok zararı yoktur. Hatta o vesvese bahsinde ifade edildiği gibi bu bir yönüyle de imanın kemaline delalet eder. Çünkü sermayesi olanlara hırsızlar tasallut ederler. Allah nezdinde bir hamulesi olmayan, sırtında bir şey taşımayan bir insanı boş verirler. Bir vesileyle, bir menkıbede anlattığım gibi. Hani adamın birisi caminin önünden geçerken birini görüyor orada. Elinde bir sürü gem var, at gemi var. Diyor sen kimsin diyor, ben şeytanım diyor. Ne bekliyorsun burada diyor, şu caminin içinde kendini Allah'a vermiş insanlar dışarıya çıksınlar da ağızlarına gem vurmayı bekliyorum diyor. Ya amellerini işte onlara söylettirmek suretiyle canlarını okuyacağım veya iyi yaptım dedirterek canlarını okuyacağım. Ya riyaya girdirerek canlarını okuyacağım onları veya kahveye çekerek canlarını okuyacağım onların. Neyse yani şeytan onun yolları alttan üstten sağdan soldan önden arkadan türlü türlü damarları var, hepsini kullanıyor. Diyor benim gemim hangisi diyor, sana gemel lüzum yok ki diyor, sen küçük bir işaretle arkadan koştura koştura geliyorsun. Şeytan o ölçüde bile birine bir vesvesede bulunmuyorsa o biraz düşünmesi lazım yani. Sadece Enbiya-i İzam o türlü şeylerden münezzehtir. Mukarrebine göre, kâmeti kıymetlerine göre, şahsiyetlerine göre onlarda bazı şeyler oluyor. Hatta ona ben bizim açımızdan diyecek olursak tülüat derim, sünuat derim. Fakat onlar onda muradi ilahi araştırırlar, marzi ilahi araştırırlar ve kuşkularından dolayı Efendimiz'in yaptığı gibi günde 100 defa estağfurullah çekerler. O da mahfuz ayrı bir mesele. O mevzudaki mülazamız bu. Sahabi gelip diyor, bazen ya Resulallah aklımıza öyle şey geliyor ki işte o gelip geçen türden. Gökten aşağıya düşsek, paramparça olsak daha hafif olacak. O sadir olmaya başladı mı diyor Efendimiz. Evet diyorlar. O imanın kemalindendir. Onu Hazreti Pir'in Vesvese Risalesindeki durumuna getir. Yani şeytan bir yönüyle tam tahtı tesiri alma, ondan ümidini kesince lümme-i şeytaniye tabirini kullanıyor. Kalpte sizin latife-i rabbaniyenizin düğmesi olabilecek şey veya sırrınızın büyümesi olabilecek şeyin yanında olduğundan dolayı siz onu kendinize mal etme iltibasına da girebiliyorsunuz. Oraya sürekli vesvese oklarını yağdırıyor ve siz onu kalbinizin bozulduğunu hamlediyorsunuz. Şimdi yani o dönemden demek ki Efendimiz'den evvel de vardı, başkalarında da vardı bu. Efendimiz döneminde bu olduğuna göre, sahabe-i kiramda olduğuna göre çok kadim. Ancak türleri var. Biraz evvel bahsettiğim gibi mukaddesata ilişen şeyleri var. O vesvesenin türlerinden bir tanesi de işte ibadette yine Hazreti Pir ona da işaret ediyor. İbadet-ü taatın alasını yani aksel gayeti yakalama, encebel gayeti yakalama, ardal gayeti indallah'ta yakalama, afdalal gayeti yakalama, alal gayeti yakalama maksadıyla, ahseni yakalama, bulma maksadıyla, bir yönüyle bazı şeyleri basit görme gibi şeyler oluyor. Şimdi onlar da o türlü duyguyu tetikleyebilecek, biraz evvel dediğimiz gibi gen cin olabilir yani. Bazen nazar da olabilir. Yani nazar baş aşağı getirebilir. Hadis-i şerif ifade buyuruyor onu. Yani şeyi bilmem neyi kazanın içine sokar. İnsanı da kabre buyuruyor Efendimiz. Manevi bir şey. O çarpma nasılsa Hazreti Pir yüzüne dostane de hasmane de bakmadan rahatsızlık duyuyor. Bana diyor çekemeyen nazarlar da dokunuyor. Kıskanan nazarlar da dokunuyor. Takdir nazarları da dokunuyor diyor. O meseleye inanıyor. Ve çoğunuz da hayatınızda tecrübelerinizde görmüştür, görmüşsünüzdür. Fakir kendi müşahedesine dair şeyleri anlatsa bu da bir destan ölçüsüne ulaşabilir. Geçiyorum, siz bilirsiniz bunu. Şimdi o bazı kimselerde öyle nazarla da olabilir bu bir yönüyle. Çok o büyüye müyüye meseleyi hamletmemek lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mevzuda tavrı çok katidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Yahudi büyü yaptığı zaman da onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Cibril'in haber vermesiyle bir kuyudan çıkarılıyor onlar. Ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların gömülmesini, yok edilmesini emir buyuruyor. Ayşe validemiz bir görseydik halk büyütürdü diyor. Onlara tesiri hakiki verirlerdi diyor. Şimdi bu bize bir ders veriyor aslında. Yani bir şey olabilir ve gerçekten büyü de olabilir. Şimdi sizi böyle bir büyüye, büyü gerçeğini inandırınca bu defa büyü kolik olursunuz siz. Biz bozduk onlar yine yaptılar. Bir bozduk onlar yine yaptılar. Biz bozduk. Esbabı öyle bir tesiri hakiki verirsiniz ki hafizanallah itikadınıza tesir eder bu. Onun bir gerçek yanı olabilir hakikaten. Birileri sizin için kötülük düşünüyorlardır. Fakat orada alınması gerekli olan tavır Efendimizin tavrıdır. O meseleyi izam etmemek, büyütmemek. Kendisi Efendimiz ne yapıyor yani? Öyle bir ihtimale karşı ellerini böyle tutuyor. 11 defa İhlas ve Muavizeteyn okuyor. Tepeden tırnağa bütün vücudunu sıvazlıyor. 11 defa. Bir gün yaparsın, iki gün yaparsın, 11 gün yaparsın, 19 gün yaparsın, 33 gün yaparsın, 66 gün yaparsın. Yaparsın. Dua duayı kesmediğinden dolayı Allah onunla kendisine sığınmanızı istiyordur ve siz de onu uzatırsınız. Şimdi Efendimiz bize bir yol gösteriyor. O büyüyle alakalı oradaki o materyali bile göstermiyor. Gözlerinde büyütür millet. Vaka yani. Şimdi büyü de olabilir. Belki o mevzuda Allah'a sığınmak lazım. Dua etmek lazım. Cünnetül Esma'da Hazreti Gazali'nin şeyi var. Ve Üstad Hazretleri'nin Sekinesini okuyabilirsiniz o mevzuda. Önemli bir şey. O da o Cünnetül Esma'dan alınmış bir şey yani. Bazıları seçilmiş, alınmış. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler. Keşfe ihtiran eden şeylerdir bunlar. Herkes için kabulü bunun objektif değildir. Fakat siz o işin arkasındaki zatı itimadınızdan dolayı onu kabul eder, öper, başınıza korsanız bu sizin için fazilettir. Diyelim. Şimdi bazıları için öyle bir büyü de olabilir bu. Aile içinde imtihan olabilir bu mevzuda. Olabilir bunlar. Şimdi ister ibadetin alasını araştırma, ister onun belli bir kemale erdiğinden dolayı şeytanın işin karıştırmasından kaynaklansın, ister orada genetik veya cinetik bir şey olsun yani, ya cin müdahalesi olsun veya genlerle alakalı bir dönemdeki ihmal onlarda ortaya çıkmış olsun. Bir dönemdeki ihmal. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, dünyaya gelen her çocuğu şeytan sıvazlar diyor. Tek İsa İbni Meryem şeytan sıvazlamamıştır diyor. Her çocuğu sıvazlar. Kendini istisna etmiyor burada ama fakat mutlak müstesna olan istisna edilmez. Bu tabir yok bir yerde. Dilde yoktu, benim uydurduğum bir şey. Mutlak müstesna olan istisna edilmez. O müstefeynel ahyarın sultanıdır. Fakat Hazreti Mesih'ten başla demek, diğer peygamberler de istisna etmiyor Efendimiz. Demek herkese dokunuyor bu. Bazı hallerde onlar insanın böyle al yuvarlarına, ak yuvarlarını bilmek suretiyle sürekli insanın beyni kalbi arasında böyle gelgitler yaşayarak tesiri icra edebilirler. Onda şu türlü tesir, onda bu türlü tesir. Bunlar böyle samimi bir ağzı dualı veya duaların kabule karin olduğu Kabe karşısında Cenab-ı Hakk'a teveccüh, bir Ravza-i Tahire'de muvacihe karşısında halini Resulullah'a arz etmek suretiyle, bir Arafat'ta Allah'a içini dökmek suretiyle Cenab-ı Hak o şeyi alabilir, değiştirebilir. Allah tabiatı değiştirebilir. Allah'ın namütenahi kudreti vardır. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Dün de geçmişti. Kül kelimesi nekreye müzaf olunca küllü şeyin minel efrat demek yani. Her ferde şamil bir şey demektir. Şimdi sizin sorununuz içinde esas yani ibadetin alasını, aksasını, en ecmelini, en eftalini, en ardal erdasını indallah, Allah'ın rızasına en uygun olanı arama bulma maksadıyla ibadet taata bir hassasiyet mevzu. Şimdi bu hassasiyette ikiye ayıralım. Biri o mizan-ı şarani'de Üstad Hazretleri de talebelerine, kendi talebelerine azimetle amel etme adına onu gösteriyor. Yani mesela bizim şeyimizde, mezhebimizde abdest alırken niye sünnettir, adaptır belki. Fakat madem Şafii mezhebinde bu farzdır, bence niye siz abdest almama gibi bir şey yani. Mesela Bismillah demek gibi bir şey. O abdestin başında Bismillahirrahmanirrahim demek gibi. Mesela namazda bir yönüyle onların esaslarına da riayet etme gibi. Kendi mezhebinize muhalif düşmeme kaydıyla mezhebinizin içinde onların mezheplerine de riayet etme meselesi söz konusuysa. Mesela geçen gün söz konusu oldu. Tahmim etmeme mesele. Objektif bir kural gibi herkese söylememe, herkesi mecbur etmeme kaydıyla may-i müstamelden sakınma gibi. Tahmim edilemez bunlar. Şahıslar azimetle amel ederler, kendilerine mahsustur bu. Hatta söylenmez bile bu bir yönüyle. Çünkü bunların hepsi o şeriatın menhelül azmül mevrut diyebileceğimiz tertemiz kaynağından nebahan etmiştir. Ne Hazreti Malik'in mülahazalarını, İmam Malik'in mülahazalarını, ne İmam-ı Şafii'nin, ne Evzai'nin, ne Sevri'nin mülahazalarını, ne de diğer yüzlerce müştehidinin mülahazalarını, Kur'an dışında mülahaza, sünnet-i sahiye dışında mülahaza olarak kabul edemezsiniz. Elden geldiğince bunların hepsini bir yönüyle temsil eden bir temsil kahramanı olma. Fakat bunu tahmim etmeme, ilan etmeme, zayıf insanlara yüklememe, bunu kendi kendine yapma mevzu. Ancak böyle bir meselede de yine iş altından kalkılmaz hale getiriliyorsa şayet, yani temizlikte çok fevkalade bir şey, acaba ayağımı yere bastım ben şimdi, ayağımı bir daha yıkayayım, o yere bastığım yeri de bir daha yıkayayım ben böyle. Banyoya girdim, evvela girmeden evvel, küvete ayağımı basmadan evvela bir küveti yıkayayım ben. Sonra çıkarken de ayaklarımı ben, 3 az olur, 5 de az olur. En iyisi 7 yıkayayım çünkü. Şeyde de Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Azim. Öyle oluyor orada. Duvarlardan birini elim dokunduysa çıktıktan sonra bir de güzel onu sabunla bir daha yıkayayım. Böyle yıkayayım, yıkayayım, yıkayayım, yıkayayım. Fena fil yıkayayım olur gidersiniz. Bu söz de böyle Allah'ın rızasını kazanma, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavır ve davranışlarına muvafakati yakalama gibi mülazaya bağlı olabilir. Fakat ifrat olduğundan dolayı bunlar sahih hadislerin ruhuna aykırıdır. İnne dine yüsrün ve le müşahedde dine illa galebe. Din herkes tarafından objektif olarak yaşanabilecek mahiyette kolaylık esasları üzerine müessestir. Onu insan takatını aşkın hale getirdiğiniz zaman kendiniz bile bir gün ona yenik düşersiniz. Bir gün yapamazsınız onu. Nitekim malum Abdullah İbni Amr bin As diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldim ben, bana dedi ki her gün oruç tutuyor. Sabaha kadar da uyumuyormuşsun. Sahabe-i kiramın içinde böyleleri vardı. Efendimizin emri değil yani. Fakat ibadet-ü taatın faziletine tutkunluk ve düşkünlük. O tabiri kullanmak doğru değil de adeta ibadet kolik insanlardı bunlar. Sabaha kadar ibadet yapıyor. Hanımı şikayet ediyor, babası şikayet ediyor, geliyor. Efendimiz diyor, şu kadar yat diyor, şu kadar kalk ibadet et diyor. Gecenin üçte birini de yapsan yeter. Mesela diyor ki en kıymetli oruç, mesela perşembe pazartesi tut diyor. Eyyami bıltta tut diyor yani. Ayın 13'ünde kamer ayların, 14'ünde, 15'inde tut diyor. Diyor. Bunları da razı olmayınca Savmi Davud gibi tut, en eftal oruç odur diyor. Bir gün tutup bir gün yeme. Bunların hepsini az görüyor. Sonra o işe salıyor kendisini. Hayatının sonunda yaşlanınca, şimdi namazında da öyledir o. Orucunda da öyledir. Kabe'yi tavafında da öyledir böyle. İlle de böyle ahdetmişse her gün ben 7 defa umre yapacağım diye yapmışsa bir yerde. İlk hacca gittiğin zaman gençtim ben. O 7 defa yapma oluyordu. Fakat İsmail hocalarla gittiğimizde 2-3'te bile bitiyordum ben artık. Demek şimdi ancak bir tane yapabilirsin. Şimdi o zaman bütün hayatın boyunca devam ettireceğin şey esas bu. Diyor keşke Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin o tavsiyesini o zaman kabullenseydim, hayatım ona bina etseydim, onu esas alsaydım ve bugün de esas aldığım o şeyleri rahat yapabilseydim. Ama başta bir kere böyle tutturduğumdan dolayı onu terk etmek de istemiyorum. Zorlandığını ifade ediyor. Aynı meseleyi Selman Farisi ile Ebu Derda arasında yine sahih kitaplarda, Buhari Müslim gibi kitaplarda görüyoruz. Bunlar ikisi kardeş olmuş insanlar yani. Birisi gelmiş azatlı bir insan, öbürü de Medine'nin şerefli ansarından bir insan. Çok abid bir insan. İçeriye girdiğinde o gün hanımını görüyor, saçı başı dağınık böyle. Hayatın dışında adeta bir arkadaşımız demişti burada, farkında değilim, ölü müyüm, diri miyim, dünyada mıyım, ukvada mıyım? O mübarek hemşiremize bakınca dünyamda mı, ukvada mı birdenbire böyle kafası karışıyor Selman-ı Farisi'nin. Sonradan gelmiş Medine-i Münevvere'de iltihak etmiş ama fakat müteahhirinden ama sabıkın evvelinden yani. Çok hızlı yürümüş, çok öne geçmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Selman bizdendir, ehli beyttendir sözleriyle serfiraz olmuş bir insan. Çok önemli. Dili öğrenmiş gelmiş orada, dini öğrenmiş, o kadar yaklaşmış, ehl-i beyt seviyesinde bir makamı muallayı ihraz etmiş Selman-ı Farisi. Dolayısıyla Hakkati Muhammedi aleyhissalatü vesselam da çok iyi kavramış. Onu öyle görünce bekliyor, Ebu Darda içeriye gelince hemen ibadet ediyor. Kardeşin diyor, dünyayla alakası yok ki diyor, ne beni düşünüyor, ne çocuklarını düşünüyor. Geliyor, sabaha kadar namaz kılıyor. Ondan sonra da oruç, sonra da gidiyor kendi işine filan. Yani ayda yılda bir yüzünü ya görürsün ya görmezsin diyor. Orada o ağırlığını koyuyor Selman-ı Farisi. Gelir gelmez yine namaza durunca yat diyor sen diyor. Git yat diyor, yat. Gecenin bir miktarından sonra kalk şimdi diyor ibadet yap diyor. Orucu da şöyle tut diyor filan. Ondan sonra adeta mülhamından şunu söylüyor. İnne lillahi aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan ve inne li nefsike aleyke hakkan fe a'ti kullezi hakkin hakka. Allah'ın senin üzerinde bir hakkı var. Nefsinin senin üzerinde bir hakkı var. Aile efradının senin üzerinde bir hakkı var. Ha zinhar her hak sahibinin hakkını ver. Zinhar vermemezlik etme diyor. Sabahta bir yönüyle hakem olarak hakemler hakemine geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Efendimiz'e meseleyi arz edince aynen Selman-ı Farisi'nin söylediği sözü söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mülhemun o insanlar. Efendimiz ona buyuruyor ki inne lillahi aleyke hakkan ve inne li nefsike aleyke hakkan ve inne li ehlike aleyke hakkan fe a'ti kullezi hakkın hakka. Her hak sahibinin hakkını ver diyor. Şimdi bunlar dengedir. Meseleyi yaşanabilirlik çerçevesinde muhafaza etme demektir. Öyle muhafaza etmezseniz yenik düşersiniz, yaşayamazsınız. Bu açıdan da âlâ peşinde, aksa peşinde, ecmel peşinde, ahsen peşinde koşan insanlar bazen hasenden de olurlar, cemilden de olurlar, Ali'den de olurlar, âlâya gideceğim diye Ali'den de olabilirler. Hepsinden olabilirler hafizanallah. Dengeli. Allah nasıl vaz etmişse onu öyle yapmak lazım. Fazlasını yapacaksanız, kurbu nevafil peşindeyseniz onu bile yine gücünüze göre ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavli, fiili ve hali hayatından kotararak bence ona göre tanzim etmeniz lazım. Ona göre belli bir sistem içinde ele almanız lazım. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı belki o türlü şeylere âlâyı bulma mülazasına bağlı. İster temizlikte, ister namazım olmadı benim bir kere daha. Hani niyette de bence orada da insanları zorlamamalı. Hanefi fukahasından bir kısmı diyor ki ağızla niyet etmek müstahaptır veya adaptır. Yani neveytü en usalliye lillahi teala salate farz-ı zühr falan demek gibi şeyler. Türkçe'de söyleyebilirsiniz yani. Öğle namazının farzını kılmaya. Fakat bazı müştehidini, belki müreccihini kiram, belki muharicini kiram diyorlar ki, esas ağızla niyet yapmak değil de kalpten geçirmek yani. Niyet demek kastül kalptir. Kalbin kastidir yönelmesi. Meseleyi buraya bağlayalım şimdi. İmam Rabbani Hazretleri de ağızla söylemeyi mahsurlu görüyor. Çok önemli bir imam. O kalbin kastine bağlanmasını söylüyor, düşünüyor. Çünkü ağız söylerken esasen o kalbin kasti maksudu bulamayabilir, mahbubu bulamayabilir. Oysa ki orada sen bile esas o esnadaki mülazalarınla Allah baş başa bırakma, kendin bile aradan çıkman lazım. Fakat bunlar bir seviye meselesidir. Allah'la münasebet açısından derinlik adına diyoruz. Kalbi ve ruhi hayatındaki tecrübeleri açısından. Adımını atarken bile ben acaba yani neredeyim, nasıl görünüyorum filan yani o mülazaya gelmiş insanlar. Şimdi onlar bütün masivayı silerler, onların niyeti odur. Fakat o aksal gayat işte. Hani bir dönemde o aksal gayatı Selahattin Münciye'den çıkardığını söylüyor. Ama sonra tesbihata koyduğu için bize söylüyoruz. Aksal gayet üstünde gaye yok demektir. Çok ağır bir şey. O talep çok ağır bir şey. Şimdi meseleyi buna bağlarsanız hakikaten, bu en âlâya bağlarsanız millet altında kalır, ezilir. Herkes nasıl yapıyorsa yapsın yani onu. Kimisi ağzıyla niyet ediyor. Siz vaka işin doğrusunu söyleyin onlara yani namazda. Elinizden geldiğince kalbi masivadan ifrag edin. Allah'ı mülahazaya alın. Namaza dururken doğrudan doğruya kalbinizin sesi olsun her şey. Bu ağzınızdan çıkan kelimeler Hazreti Pir'in namazında görüldüğü gibi hepsi kalbinizden vizeli çıksın. Elhamdülillah derken nereye baktığını duyun. Rabbül Alemin derken nereye baktığını duyun. Bir yönüyle onun güdümünde o namazı kılın. Deyin bunu. Zamanla insanlar da inkişaf edebilir. Hakikaten namazı öyle kılabilirler. Ve namaza durduklarında Allah'ım bitmesin diyebilirler bu. Fakat bunu müptedilere, bizim gibi çoban durumunda olan insanlara teklif ettiğiniz zaman çobanları ibadetten kaçırırsınız bence. Doğru değil. İşte bu, bakın âlâyı arama yolu ne kadar hatarlı oluyor, ne kadar tehlikeli oluyor. Ona bir seviye meselesidir. Bir duyma meselesi, bir ihsas meselesidir. Hatta bir ihtisas meselesidir. Kalbin sezişi, kalbin duyuşu meselesidir. Bunun gibi ister ibadeti taatın âlâsını yakalama, ister ona götüren mukaddimat diyebileceğimiz abdeste, taharette, boy abdestinde filan o türlü meselelerde alayı arama mevzu bazen insanı normali yapmadan da alıkoyabilir. Hafizanallah. Şimdi bu da meselenin bir yanı, değişik şeylere bağlı olarak bir diğer hususu arz edeceğim. Hani bu türlü insanlar varsa böyle, bunlara diyebilirsiniz, şöyle diyebilirsiniz. Bu da vaka böyle diyalektik gibi bir şey oluyor. Genelde hak ve hakikati anlatma mevzuunda, mücadelenizde, münazaranızda bu türlü üsluplara girmeme esas olmalı. Fakat orada sanki kullanmada bir mahsur görmüyorum ben. Mahsurlu olabilirse ikaz edilirim ben de. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi ibadet-ü taatında daha hassastı? O meseleyi tahsisi rububiyet etme mevzunda daha titizdi. Üluhiyet esrarına daha vakıftı. Ve daha büyüktü. Allah'a daha yakındı. İşin en iyisini arama, en mükemmelini arama mevzunda daha hassastı. Yoksa sen mi daha büyüksün, daha hassassın, daha titizsin, âlâyı, aksayı arama mevzunda ondan daha basiretlisin? Sen mi Ebu Bekir mi? Sen mi Ömer mi? Sen mi Osman mı? Sen mi Ali mi? Radiyallahu anhum ecmain elfe merratin. Bunlar mı? Yani bir şey. Bunlar da belki hani rehabilite adına söylenecek şeylerdir. O türlü kimselere söylenecek şeylerdir. Şimdi onların bir yaşayış tarzları var. Bir hayat seniyeleri var. Hazreti Osman Efendimiz Raşid Halifelerden sahibi Kur'an. Kur'an'la onun münasebeti çok güçlü. Hazreti Firdevs'e işaret ediyor. Burada. Abdest alırken Mevlası kendisine su döküyor, abdest alıyor. Bir keresinde bir defa yıkıyor onları. Yani bir defa yıkayınca farz yerine gelmiş olur. O üç defa yıkama meselesi cebrenli noksandır. Nevafil. O biriyle kurbu farz tahakkuk eder. Diğerleriyle kurbu nevafil olur. O şahlandırır. Onun baktığı yer gören gözü olur, işiten kulağı olur, tutan eli olur ve hakka yürütür onu. Onun hedefi o. Ve Efendimiz alaya talip. Üç defa yapıyor onu. Hatta bazı fukaha onu dört yapmayı, beş yapmayı bid'at saymışlar. Yani üç defa onu yıkama mevzunu. Bir defa yıkıyor onu, öbür kolunda bir defa yıkıyor, ayaklarında bir defa yıkıyor. Soruyor orada Mevlası, diyor ki ya Emir el-Müminin, diyor ben peygamberimizi gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Bir keresinde bir defa yıkadı, bir defasında da iki defa yıkadı, bir defasında da üç defa yıkadı. Ama Efendimiz üç defayı tavsiye ediyor. O kurbu nevafil, cebren lin noksanın tamamiyeti adına, fıkıh tabiri açısından hocam. Şimdi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kolaylığı göstermiş. Raşid halifeler de öyle yaşamışlar. Hiç kimse böyle işte diyelim ki ihtisal ettiği bir yer mevzuunda bizim bazılarımız vesveseye dayalı. Böyle girdikleri yerde bir orayı girerken yıkayayım bir de çıkarken yıkayayım. Bir de ben ya yine de her şeye rağmen yanım bir yere değdi benim bir orayı da bir kere daha yıkayayım. Orayı bir kere yıkadım, o su bu tarafıma aktı, burayı da kirletti. Burayı da bir defa yıkayayım. En iyisi mi baştan bir kere daha yıkanayım filan. Bu yıkanma kolik olur böyle. Şimdi evet bu da meselenin bir yanı. Belki bu mevzuda hastalık seviyesinde insanlar varsa böyle, arz ettiğim meseleler üzerinde durmanın yanı başında, bir de o mevzuda yeni modern psikolojinin dediği şeylere ben dikkat çekmek istiyorum. Hakikaten böyle hastalık seviyesinde ise bu, ister temizlik adına, ister ibadetin âlâsını bulma adına çok fevkalade hassasiyet gösteriyorsa, bunları o bulundukları halden kurtarmak böyle, biraz dışarıya çekme adına bir kısım böyle hobilerle meşgul etmek lazım. Mesela diyelim, hani resim de olabilir de cansız şeylerin resimleri ama kafalarını zorlayacak, onları meşgul edecek, yapamayacakları şeylere değil yani. Bir hobi olarak zevkle yapabilecekleri şeylere çekmek lazım. O girdaptan onları kurtarmak lazım. Onları öyle bir şeyle el uzatmak lazım. Mesela hatla meşgul olsunlar yani. Ellerini alsınlar. Fakat bu mevzuda tabii onlara kim bakıyor, en yakınları kimse, onların rehberliğinde bunu yapmalılar. Yani onlar da almalılar oraya, bir meşk almalılar. Orada işleyip durmalılar onu. Az kabiliyetler, istidatları varsa kırtlak oyunlarıyla, musikiyle meşgul olmalılar yani. Güzel ilahilerle meşgul olmalılar. Nota meşk edilmeli onlara. Güzel şeyler söylemeliler. Güzel güfteler seçilmeli onlara. Bir yönüyle dertlerine de derman olacak sözler orada bestelenmeli. Söylemeliler yani onlar. Bir de kendi seslerinin güzellikleriyle, efendim namelerinin güzellikleriyle teselli olmalılar. Yani yoksa bir hobileri, meşru dairede onlara hobiler oluşturmak suretiyle onları meşgul etmeli o türlü basit şeylerle. Bir de o türlü şeylere girmemeleri için, böyle hani temizlik derdine düşmemeleri için, diyelim bir internet başında da meşgul edilebilir bunlar. Şunu çıkar, şunu sok, şunu indir, şunu yükle falan demek gibi şeylerle, basit şeylerle de, kafa yormayan şeylerle de meşgul etmek suretiyle, kendilerince derinliği saydıkları o derin gayyadan çıkarılmaları adına bence bu türlü psikolojik şeylere de başvurmak lazım. Psikolojik şeyler diyoruz da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine mübarek bir hadisine dayanıyor. Hani biriniz öfkelendiği zaman tavır değiştirsin diyor. Yani ayaktaysa otursun diyor. Kalsın abdest alsın diyor burada. İcabında çoğaltabilirsiniz bunu. Burada duruyordu bir yol yürüsün diyor. Efendim böyle oturuyordu kalsın namaz kılsın diyor. Kalsın bir kitaba baksın diyor yani. Bunların hepsine birden hal değiştirme, tavır değiştirme. İçinde bulunduğu o zehir zemberek atmosferden sıyrılma. Böylece o stresleri bir tarafa atma, o anguazlardan sıyrılma imkanı olabilir. Evet, bu arada yani belki herkes en yakın adına bir psikolog gibi onlarla meşgul olarak rehabilite etmeli. İster ibadet-ü taat adına, isterse başka şeyler adına tedavi etmeye çalışmalı. Cinciye, şeytancıya gitmemeli bence bu mevzuda. Bakın bazıları doğru olabilir, dua ediyor olabilir de bence katiyen o büyücülere, müyücülere hiç gitmemeli. Çünkü onların böyle bir tane doğru çıksa bile %99 yalanları vardır. Şeytanlar, hani biraz evvel bahsettim yani ben gözümle gördüm. O büyü şeyini çıkarttı. Suyun için, leğenin içinden çıkarttı ve pis pis yosun kokuyordu. Gözümle gördüm ben. Bu adamın kolları açıktı buraya kadar. Bunu da gözümle gördüm. Fakat onu şeytanların oraya atmadığı nereden belli? Sizi o adama yönlendirme adına bir yönüyle sizi şirke sevk etmediği nereden belli? Size musallat olan o ervah-ı habisenin orada yeni bir oyun oynamadığı nereden belli? O yeryüzünde sizin aranızdaki hempaları, aveneleri, onları o istikamette kullanmadıkları nereden belli? Evet. Âlâ'yı ararken, Aksa'yı ararken kasiden, Ali'den mahrum olmayalım.